جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملے جس وقت وہ آقا کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا نظر آئے آخری شعر گویا نہیں کیا جا سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے ہم نے کد جر دیکھا سرکار